ముందల ఉమ్మర్ చమర్ ఒక లేసు నచ్చర్ తెరేరే ఓసిలల వర్సి కోటి ఎల్డు నాళ్ళు నహ్ యా మదరైసే కులరై మౌరో షేఖు తిజా షేఖులరై شريف لوري شيخنا واجو كري سنسينا بدوكرا وكان بقى عنا لا حب الخلائنا مغدنا عند عبد بالبعد روح قدس الأميان وكان بطحا ألاء بالخلائق وكان دعبه بابتدائه على كونه طفلا وبالخلائق دائما دائما إلى أن جاء روح القدس في القير خمين أي دمنتي للام ينا أعرف جار لهم كيف ها ميم نهريب أعرف جار سير جوج مود لك فينا بوكو ينا يجي بجي خلا أكار أكشي كجينا أعرف جار mais ala ni isti ala ila an li tafsilila fi ki tadaqulila motax boy lak di wax nan sabru boko jimi ci taa indil indemnity le sabrun ala taati bu wax muk sabru fi taati bu wax muk sabru an taati ba sabru ala taat budé moy yalla nak ngén sabru an mahsiyati budé balak na xari ngén sabru fil balai ki fi ki a ki an soné muñi ci top bon makko moy firé ala wulina suba bakken ci top yalla bon makko ba fété ko sabru ala taat kany sabru an mashiyati nak mo gëna def ni muñ mo yalla mo gëna def ni muñ top yalla mo gëna def nit muñ bala bala muñ ko yomb na pexé amul am de top yalla itam muñ ko xawna yomb ngir ba kenn du ci dugg moy yalla go jekko te muñ ko mo jafé mo tax appu lañu égré yo ci 30 la ci 60 ci 90 ci yo ci daaj malik na la yo lawo mustafa da so ngeel beenu rek di wet nak di xalaat xamul na muy jamo yalla am ko ko jox waye daima amon na xurwu ne ci ginnaw keur jabaram dan préparé repas pour deux jours pour la semaine la kujif khour mu ragalou nak mu ragou la wax nañ jafa jafa tay teel sa jëkër gi khour mi fi la diw jomé dé fi la diw yakko fi la diw yakko waye nabi dëkk fa rek ci dal di mari ñu wa kan nekkon na ba andi jël bé no ala ubul khalaali ci sopp bi tan ba kay ila an ja ba xey jux ci ko um wof jibri al qudsi te bobo lam yenebi fuma ko fekk fil khar fi khar bo mu ne yoxo ne salat lap lap lap fesh jaw fa bene bi limay am dara jeb ñaar yoon la bu su gis jibri bi ci ko suuf la bi ko guddi ko ñaan te mo non jibri dama bëgg gis ni nga tay mu ne ko doko am tam pour gis ma matière bi do sa borom wara liggéeyé bëgg am résistance man ma gis defamuko way mu def ko ñaané jibril bu ran ñu ci nabi melu da yete kel bi lay indi ben sama la prophète bu jil ni sey yo legal nit soxla nabi yeur ne dahi a fa nek delu fekk jibril la fa nek waye melu jibril ben bes la ñoo ne ko borom bi ne nga li ma doon ñaan nangul na la ko ma wal na sama bop fu ko jibril fu nabi wax jibril la ko xajuma fa de fu wax mu ne ko xajuma fa de bañu dakkal ci ñaayam arafa do bu ngeen di dem mu ne ko alliqa wa ghada naw dem ne biñu jëlo makk yori dalla ba muy dugg xur bi rek dajé jibril di la ngaa ak na na la juroomi téméré la fa ba bu ne digënté ma la do do ko juroomi téméré at la bu ma sa jël wax yu ci lay mahfous rebeut asman juroom ñaar yépp ko mustafa ben la ci lay taal manam ben moteur bi parce que la bu ne moteur bi ben bi lay taal su taalé ñaar rek dina foncer su fi juroom ñaar ci do mëna arrêté la wax ci mustafa juroom ñaar asman asman su nek taalay do dox taalay juroom témir at la digënté bi da taalay juroom témir at waye ba mu ne ñoxé tasluf fa sabda khajikhi nabi def na wulbi na tal def kat jibril tit so pe ko nit ñew yëkëti ko ñew yëkëti ko fa afal ko ni ko xum ya muhammad ko fay fa law rayt mikail so di gisoon mikail noy def mikail ëpp jibril ah fuf tu ñom ko mikail ak waxi bakki ni jibril naaw nako témir ak agu témir ala té nak fa ma dima len touti ma woni len gissel amna mindeef mo xamni mu nga and ak setam ak awam ak tiatam ak tanum dekk ci ci ndig yi te do ko yek fonkalam teñ lay wax da ngay jekki jekki rek ni ni demat suñ ko ne ci ndigal ndindeef nga dekk ya sawa ko ko go ci dem nga ëpp ko ko nonu mën na def keneen ëppale nonu sa yeel bi fonk lam sank lañ dina ci daw ba mbëkk gën a kawaat jaaxaat defe ne ci garab la dal sonk moom ci yàlla bi ngay daw rek ku ko gën ki defee nga ëpp noonu ñooñu mën na la ëpp noonu di wax naa la ne jibril ne na nabi sa yoon ma ne ji yaa ji maa ci ëppale on na dëgg rek ma ne bu leen yéemu ma dellu si li ci naaw bi jibril naaw diggante du ñam ko mi kay la paxi bakke mi asraati téeméer ak ci am ma ne la nag bu mu la jaaxal benn patron bu rëy ànd ak seetan ak awa ak doomu ma gis def mu ngi dëkk ci ndigg lii te da ngay jékki jékki rek def nii yu yaa ku ko moom ak ci ndigg mi ndéef ko dëkk dëkk sama kër dana impossible am de dudu noonu la benn sànq lañ buy daw ci sa yeel bee di kiir kiiri ba fakkatalu ci sa benn kawar dana lañ ni ko dal ci garab suñ ko noonu li nga dal kawaru ñu képp la ci yeel bu ko gëm te gisal man si gëm naa lépp yàlla de am na lu ma dimbalee nag ma di ci sukkandikoo yaayu ajab ma ne ñu kenn nit ci nun ku mu doon ku am ca ajjan lu tol ni fukki addina da nga xam ko dag addina 10 fois tout kenn ku ko ci am ci ajjana da ngay naan ca duuma ma ne li tax nag ma gëm yaatuwaayu ajjana ci nu départ ñu fii kenn ku ne fi nga mujjé défar yu fi ma ngay wax soxna ci le ëmbon biir ba na mu xata won waaw sa adina yépp nekkon mu la gëm mukk ne lu yaako ne Dakar am ni bo génné ci neeg bi di ngay jox ci pays bu xam dafa gis lu yaato ne Dakar impossible do ko mëna xat mais kër ba nga juddoo ba gis Dakar mbeddem yi yamu la ci nag ne ne da nga sob ba tukki ba avion yi naaw tiim géej gi di dem ci ngay xam ne ki la installé woon foofu génne la fa indi la fii ne la wóor na ci mu lettig ne fa lay jëme différence bi amoon fële ak fii bu day noon affaire amul benn waaw maqbul benn yoon boobu la Moustapha gis fekk na ko ci melo daax ya ci kàb gi muy jooy ni sëriñ bi di wax yonente bi ñëw ne ko Ibrahim mu nuyante moom mu ne ko ndekati ngay ñëw ci dëkk bi tudoo ak ci moom mu ne ko liñ ci mais du toujours de li ëpp li ma fi ñëw service la waaye léeg-léeg nag ma roccéeku ñëw fi mu ne ko looy jooy jooy nit yi mu ne ko xalaat su mag mucc rek ndax iblis mii yàlla def ni mu ko def lu mu jaamu jaamu guma ko damay xalaat suma mucc mel ni gu iblis yonent bi ne ko ndeem yaa am tiit moomu bay jooy man sa man dem ca koñ bam moom it di jooy nebi di jooy jibril di jooy ba fa ja ñu tàggoo xam nga leen yàlla wax mais la woowu ngeen nekke woon bi continue leen ci ku uulu sama taxe guna boku leen ne bokk leen ci boku leen ne matu ko bokk leen ci dañ leen continue leen ci noonu ku wóolu sama pexe man yàlla fala yamunu makrillahi sa ma tijandare ne lu mu ko daan mooy bar ne it mu ko daan lu mu ko daan wattuloo taalibay toog nu mu turati ala ubul xala ila an jaahu xut si lam yonami ba mu ne xat lap lap fees kunte mi te ñu doon ko naat ne ko diw fi la jommee diw fi la jommee si daa ñu mari ñu ne ba jub na ñu xoos xam naa ni ne bi def suuri mu waroon a sarmatu mais tiita tax mu romancé bagage am romancé romancé ne bërët moo doon ne ba mu ne bërët moom jibli ci xuntuma xam naa ak xam-xam si ne Malick maa ngi doon ne xam naa na ko fan jibli def avant mu jox ko nag ñu ngi ko yónni ñu ne naan la ko. gaa yi ñu ñaanalaanteeg sëriñ bi ñaanal ko mu sut ay woy juróom fan ya dem te man papaam mooy suma sëriñ sëriñ Abdou sama wóolare sëriñ Babacar sama kilifa la Alhaji Habib sama xarit la papp kii mooy sama sëriñ mu bëggaloon ma it boppam yii may def yëpp moom la jàbbitinam ko toujours moo ne sëñ Babacar waay li ñuy jéggane te am rakk joo xam ne mën na ko lu tere ba 1925 la jëkki mamut 25 ba nu ci 80 11 ñu ngi ñaan yàlla samedi bi dellu si bu ca des bu ca des bu ca des non loolu yëpp men fuya daati rabbaniya bi wasitati waajiti yi kërin moom la 31 ci la incorpore fii fekk dama jàngale ñetti at fiq ak ndax waxu bari ci da defé kar ci genn denu ak jaar ndax 1905 la la jabb faatu ci jaama ni ñi bisi fess la fa def bima ñëwé bayam bu tedd ba yalla yalla doole leral baraba ñu ngi mujjé gissé kër waaji si se ca kawna talibem bu bax alin sis ma ñew mu ne ma alaaji man day war na saxo dama fasoon yene yone ndaw kuma la o li tingi wala ma yone fi ci kër sosi ci modou fata dama bëgg bu ngone nga waxtaan ak nit ñi ci ngeel ga lay ñibbi ci yoma mo waye kaar waxna ben wax de di ngeen daal ma rek mu wax ko fi sunu marchandise mu woloore mi de di l'islam ñu met ko jëm ak mom fele ñuy wax bammel ñaari yef ku ci yalla dimbali wu bul xalaat mukk ne di nga ak dot li nga ëmb foofu munu la ne sunu yaakaar fi ji ëllëg ñu ngoor ko ndax duudu lañ ci fepp ba si génni ñu fees nga bëgg ëfëb taal ndax nga ëmb mu ra tax ba sa naqa fees nga bëgg a daw xël yu tàyyi mbaa nga bokk yu ratax bëgg a tàccu tàccu yu nag yu takkar naa se du sotti de lañ ci suuna ba sa gémmiñ fees nga bëgg ëfëb taal ba mu tàkk mbaa nga ëmm ba sa naq diis nga bëgg a daw xël yu tàyyi mbaa nga bokk yu ra tax na ra tàccu mu kii bootuon lëf dàlla dama waxoon la sidia bi bëkkri nga ñaanal ñu sax dem dama ni ñeex su tuutee tuuti su tuuti su tuuti ni ci kaw diir gu xóot guy jël ba jël mbag kala mbag ci war a dem fott ci maq bi te taal bi teg kaw diir gi teggiñ ko ci taal bi ku ci bëgg si mba tooñe ba utu wi làkk ñeex su tuutee tuuti ci kaw diir bu xóota xóota xoo te bu ci taal bu feeyeegul kala bëgg dama ci naq ba nga bëgg ci si mba tooy ba utu làkk tax nañu gor yu bëri di cooyam gor yu bëyi dañ fi bàyyi ñeex si taf di cooyam ngir bañ a làkk ndax am na ñoo xam ne jël seen yëf fañ ko def dellu si dese ngor ak l'islam munu la nekk soo ko jëlee rek sa l'islam des soxla sa ngor te ñaar yooyu nag li leen di sàmm ba nga mën a àgg ak li nga ëmb mooy tëf ñaar yi xëbal ak neexal boo tëwulee gar tëwule xëbal ci jamono bii bu la yàlla dimbalewul doo àgg ak li nga ëmbat parce que bu ñu xëbalee rek nga rafet buñ la gëree rek nga tàngal nangu talalaat te borom doole ju am lu ñor lu ñoŋo ñoŋ ñor mu tere laa nelaw te mu ëppale doole pexe yàlla bu ko yàlla xiir mu nab sa diina bu ko nabee sa immonde yàlla bu ko yàlla xiir mu nab sa ngor bu ko nabee bu la yàlla dimbalewul tuuti la fi dal ñu ngi waxtaan lu bare bare bare sa papa bu ndeysaan dañuy mos a toog maa moom ak benn ministre mane ministre bi yow dégg naa dangeen ubbi ay dossier mais noonu ubbi nañ leen dossier de waaye nit ñi ñoom ku ñu julliwul tibi si julliwul tisbar julli tibi su mooy wax ca kaw julli tisbar mooy wax ci pàgg waaye si yal na leen fi yàlla yàgg yal na leen fi yàlla yàggat yàggal fi dooli kilifa yépp te sàmm diine ji yal na yàlla doole sàmm diine ji sañ ma ñooñ diine yi bi jaayu sidi lawalina wala xëyam mom nak dina ñu ñaan way dama doon ñaan lañu daan ñaanal papa ñu dole ko ci papa ak rakam yu dakh yi ak magam yi sidi mustafa ak doomi kilifi diine yeb ak doomi diine yeb yalla boole mu ar ci karagam nga xamne kum ko ar darbu aybal adna kal akhir ñu jang fatiha fala xek nafi te jikko salatu fatihi kuko munu nit salatu bo man nga def ko te ñu jottale ñu suñu nuyo goor ko ak suñu siyara ak suñu xol bu sedd ak suñu contenté ñu nit buñ ko gisé wax ko ci ñew ak mi nga ñewé ak mi nga taxawoo mbir mi la bu sedd guñ bismillah مدنين تداولني أماكن لا أنيس مدنين سوى سدر الحمام على الحزن مدنين فؤادي أو أراها نيل أنيل مولانين وتسقر بي لبوس وطيار مولانين وما هنى بل إسالة مولانين لقد أفنى لعب الأمور من مولانين ودين الحيل أقضى كل لبي مولانين متي ما دان بارك لي خدور مولانين فساد سلو سلو أمين يا يلا يا دار ويحك نابيني عاد ذكر الباري دادان قيوني أو إلهي لا إله إلا